To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zamknięte 2 stacje metra i wyłączone z ruchu ulice w centrum Warszawy, znaleziono niewybuch. Najpierw stawiają na wykształcenie i karierę, potem na macierzyństwo. Kobiety w Polsce na dzieci decydują się coraz później. G7 na Sycylii. Za pół godziny rusza szczyt najbogatszych państw świata. Poważne problemy komunikacyjne w samym centrum Warszawy. W czasie porannego szczytu na budowie na rogu ulicy Żelaznej i Pereca robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejscu trwa akcja służb. Niewybuchem zajęli się saperzy z Kazunia, informuje Piotr Świstak ze stołecznej policji. Ten pocisk zostanie zabezpieczony przez saperów z Kazunia, wywieziony na poligon, gdzie prawdopodobnie zostanie zdetonowany. W rejonie skrzyżowania zamknięty został ruch. W chwili obecnej ruch jest wstrzymany na ulicy Prostej od ronda ONZ do ronda Daszyńskiego. Również na ulicy Żelaznej ten ruch też jest wstrzymany od ulicy Złotej do Grzybowskiej. Metro dojeżdża tylko do stacji metra Świętokrzyska. Autobusy i tramwaje kierowane są na trasy objazdowe. Zamknięte są stacje metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Według policji utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Mają wyższe wykształcenie, a na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. To statystyczne polskie mamy. Jak informuje GUS, obecnie młode kobiety i mężczyźni najpierw chcą zdobyć wykształcenie oraz stabilizację ekonomiczną, a dopiero potem planują założenie rodziny oraz jej powiększenie. Z danych wynika, że 2/3 matek z rodzin wielodzietnych pracuje na pełny etat. Dokładniej przyjrzymy się statystycznej mamie z województwa dolnośląskiego. Ma 30 lat, pierwsze dziecko urodziła w wieku 28 lat, prawdopodobnie 14 lipca. Pod względem urodzeń 2016 w województwie był lepszy od poprzedniego. W regionie było o 1500 więcej narodzin, choć jest też pewne ale. Tendencja wskazuje, że kobiety decydują się na dziecko coraz później, mówi Alicja Pietrusiewicz z Dolnośląskiego Urzędu Statystycznego. Nasze województwo pod tym względem jest właściwie jednym z wiodących w kraju zaraz po województwie mazowieckim. Czyli krótko mówiąc, w województwie dolnośląskim na dzieci decydują się panie w coraz późniejszym wieku. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku najwięcej dzieci urodziło się w powiatach oławskim, wrocławskim i w samym Wrocławiu. 11 listopada przyszłego roku to najlepszy termin na przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłej konstytucji. Tak uważa Andrzej Mucha z Kancelarii Prezydenta, który wkrótce zostanie oficjalnie powołany na pełnomocnika w tej sprawie. Datę zapowiedział w środę w orędziu Andrzej Duda. Tego dnia mają się także odbyć wybory samorządowe. Są dwa podejścia do sprawy połączenia referendum i wyborów lokalnych, podkreślał w Trójce Paweł Mucha. Jest taki pogląd, który mówi, że połączenie wyborów samorządowych i daty referendum mogło się by przyczynić nawzajem do podnoszenia frekwencji co do obu tych przedsięwzięć, ale jest też taki pogląd, że mogło to by niestety być kanwą zbytniej polityzacji i sporu, który byłby związany oczywiście z rywalizacją wyborczą, a my nie chcemy tematyki referendalnej, referendum konstytucyjnego robić przedmiotem takiej bieżącej, bym powiedział, sytuacji sporu politycznego. Prezydent chce, by w referendum Polacy wypowiedzieli się w sprawie zaproponowanych wcześniej zmian w ustawie zasadniczej. Przywódcy najbogatszych i najbardziej wpływowych państw świata na Sycylii. Za pół godziny rozpoczyna się tam dwudniowy szczyt grupy G7. W jej skład wchodzą m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Spotkanie będzie poświęcone głównie walce z terroryzmem, masowej migracji i przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Przewodniczące w tym roku grupie G7 Włochy wobec rosnącego rozczarowania obywateli państw zachodnich do swoich przywódców i rządów organizują szczyt pod hasłem zbudować podstawy nowego zaufania. Jednak zamach w Manchesterze spowodował, że obrady zdominuje temat walki z terroryzmem. Premier Włoch Paolo Gentiloni, który będzie przewodniczył szczytowi, powiedział, że z Taorminy powinien popłynąć bardzo mocny sygnał pod adresem tych, którzy chcąc odebrać nam naszą wolność, mordują naszą młodzież. Odniósł się w ten sposób do winnych zamachów w Manchesterze. Uczestnicy szczytu obradować też będą nad powstrzymaniem fali migracji poprzez pomoc krajom afrykańskim. Szczyt zakończy się w sobotę po południu wydaniem wspólnej deklaracji. Z Taorminy Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Gruzja podtrzymuje swoją chęć przystąpienia do NATO. Gruziński premier potwierdził stanowisko władz przed rozpoczynającą się dziś w Tbilisi sesją wiosenną Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu. Szef gruzińskiego rządu przypomniał, że Gruzja przeszła ciernistą drogę i jest dumna ze starań kolejnych pokoleń, dlatego nie zamierza rezygnować z ubiegania się o członkostwo w euroatlantyckich strukturach bezpieczeństwa. Georgi Kwiatkaszwili przypomniał również, że za przystąpieniem do NATO opowiada się większość Gruzinów, którzy swoje zdanie wielokrotnie wyrażali w sondażach opinii publicznej. Przedstawiciele gruzińskiego rządu, w tym premier, zaprezentują swoje stanowisko w tej kwestii również na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które rozpoczyna się dziś w Tbilisi. Wezmą w nim udział delegacje 28 krajów, łącznie ponad 600 polityków i około 300 dziennikarzy. W trakcie sesji poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, przeciwdziałaniem separatyzmowi, terroryzmowi oraz z walką z cyberprzestępczością. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz w Trójce już czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Tych dziur nie sposób załatać. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie zagrają w piłkarskich młodzieżowych mistrzostwach Europy. Nie zagrają, bo na turniej w Polsce nie zwolni ich Napoli. Ekipa z południa Włoch skorzystała z furtki, jaką w takich wypadkach daje klubom FIFA i zignorowała powołania wysłane przez trenera Marcina Dornę. W Lotto Ekstraklasie dziś dzień bez meczów. W związku z tym, że zostały tylko dwie kolejki do końca rozgrywek i robi się gorąco i na górze i na dole tabeli, to grupa spadkowa cała gra jutro o 18:00. Mistrzowska o tej samej porze, tyle że pojutrze. To wykluczone na turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata Siatkarek. Wszystkie mecze rozgrywane przecież w jednej hali na warszawskim Torwarze. We wczorajszym wieczornym nasze panie 3-1 wygrały ze Słowaczkami i wreszcie po kontuzji na boisku pojawiła się nasza środkowa Gabriela Polańska. Mamy naprawdę świetnych fizjoterapeutów, którzy stawiają nas szybko na nogi i dzięki temu mogłam dzisiaj jako tako, powiedzmy, zagrać to spotkanie, żeby troszeczkę też zapanować nad nerwami w następnych meczach, troszeczkę wejść w turniej. Myślę, że taki mecz też jest potrzebny. Dziś Polki grają z Czeszkami. To nadal o sporcie dla ludzi wysokich. Tej nocy koszykarze Cleveland Cavaliers 135-102 pokonali Boston Celtics, a że była to ich czwarta wygrana, to już wiadomo, że w finale Ligi NBA spotkają się po raz trzeci z kolei z Golden State Warriors. To był wyjątkowy mecz dla największej gwiazdy Cleveland, LeBrona Jamesa. Dzięki zdobytym 35 punktom zapisał się w historii NBA. James został najskuteczniejszym koszykarzem w playoffach, wyprzedzając Michaela Jordana. Teraz zagra w siódmym finale z rzędu. W ostatnim meczu serii Cavaliers prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty, systematycznie powiększając przewagę. Nie chcieliśmy grać więcej spotkań. Zależało nam, żeby tę rywalizację zakończyć już teraz. Musimy być gotowi na kolejne wyzwania, mówił LeBron James. Finał rozpocznie się 1 czerwca. Trzeci raz rzędu Cavaliers zmierzył się w nim z Golden State Warriors. Cleveland bronią mistrzowskiego tytułu. Z Miami Jan Tachlowski. Kończymy też ważnym wydarzeniem w sporcie amerykańskim. W lidze NHL przed szansą na obronę zdobytego przed rokiem Pucharu Stanleya staną hokeiści Pittsburgh Penguins. W siódmym meczu finału konferencji wschodniej pokonali po dwóch dogrywkach Ottawa Senators 3-2. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Na południe i wschodzie miejscami opady deszczu, a lokalnie burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. 18 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, do 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Sprawdź ofertę najlepszych technologii dostępnych w ratach w naszej nowej gazetce. W sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing. Spółka grupy kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy dzień mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo! A do tego odbierzemy stary sprzęt! Media Expert, włączamy niskie ceny! Regulamin akcji dostępny u sprzedawców.

I tak to właśnie było tydzień temu. Przypomnijmy może, jak wyglądała pierwsza dziesiątka. Na 10 Fish Amadę Tworzywo. Na 9 był Sting tydzień temu. Na 8 WW. Na 7 Sorry Boys. Na 6 Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. Na 5 Deep Purple Time for Bedlam. Na 4 Piotr Bukartyk o przyjaźni. No i pierwsza trójka Hey Błysk. Na 2 Depeche Mode Where's the Revolution. I na 1, co było słychać przed chwilą, Organek i Wiosna. Wiosna piękna dzisiaj w Warszawie. Jak jest u Państwa? Zachęcamy do korespondencji. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Zofia Kruszewska, o całość zadba Piotr Koldaszewski. Zapraszamy i do słuchania, i do wspólnej zabawy, czyli do głosowania na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. A utwory do głosowania znajdą Państwo na stronach internetowych. Jest tam wiele, m.in. Dropkick Murphys. Sure that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You'll go your way, I'll go mine. A real good time, it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, we'll wish each other well. We'll meet again. Don't know. Time.

Zespół Texas, tak, proszę się nie dziwić. Nowy utwór Let's Work It Out, tak jest zatytułowany. No i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. A teraz utwór, który wyśpiewa Michael Kiwanuka i w zasadzie przy tym utworze zaznaczyłem sobie, że mogę Państwu zadać małą, zupełnie niewinną zagadkę. Jak Państwo wiedzą, w okolicach listy przebojów programu trzeciego kręci się bardzo wiele osób, bo to i osoby, które głosują na listę i osoby, które nad nią pracują co tydzień tutaj na Myśliwieckiej 357. No i pytanie brzmi, czy Państwo znają portrety psychologiczne tych osób, które pracują na Myśliwieckiej 357 wspólnie z listą przebojów programu trzeciego. A zatem pytanie brzmi, któż może być największym miłośnikiem tego utworu Michaela Kiwanuki? Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, tears me apart. Uśmiecham się, bo jeszcze prowadzę ożywioną dyskusję z Piotrem Kordaszewskim, do którego Państwo dzwonią z odpowiedziami na pytanie, któż z załogi listy przebojów programu trzeciego może być największym orędownikiem tego utworu. Autor zatytułowany Cold Little Heart, Michael Kiwanuka, rzeczywiście piękny. I odpowiedzi, które mówiły o tym, że to Helen, są nieprawidłowe. Odpowiedzi o tym, że Marek Niedźwiecki też nieprawidłowy, choć pewnie też lubią. Ale największym fanem tego utworu jest Michał Jakumik. Złapałem go nawet kiedyś, że podsłuchuje sobie utwór Cold Little Heart, nawet wtedy, kiedy to nie jest lista przebojów programu trzeciego. No to sięgamy po kolejny utwór do głosowania i to będzie zespół Nickelback. Thank you. just words that come out. And I can see this song will be about you. I can't believe that I can breathe without you. But all I need to do is carry on. The next line I write down, and there's a tear that falls between the pages. I know that pain's supposed to heal in stages, but it depends which one I'm standing on. Lines down, then rip them up. Describing love can't be this tough. I could set this all on fire, send it up in smoke. I could throw it in the river and watch it sink in slowly. Tie the pages to a plane and send it to the moon. Play it for the world, but it won't mean show you this could end up only ever after. There doesn't ever have to be disaster, and all you have to do is sing along. I write lines down, then rip them up. Impossible describing love. I could set this all on fire, send it. W tym zestawie, który znajdą Państwo na stronach internetowych, są także utwory, które nie są prezentowane bez przerwy w programie trzecim. Na przykład Nickelback, Song on Fire. I być może dzisiaj ktoś z Państwa na ten utwór zagłosuje. I jestem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie dzisiaj Natalia Sikora i Amnezja, utwór zatytułowany Stany. Pogoda nadaje niewdzięcznie, więc

końca dobiega powoli 70. Festiwal Filmowy w Cannes. Duże szanse na Złotą Palmę, jeśli wierzyć relacjom z imprezy, ma film The Beguiled Sophie Coppoli z Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning i Colinem Farrellem w rolach głównych. To opowieść o rannym żołnierzu, który trafia do żeńskiego pensjonatu. Dodajmy, że film jest adaptacją powieści Malowany Diabeł Tomasa Kalinana. W oszukanym pierwszej filmowej adaptacji tej książki na ekranach ponad 40 lat temu główną rolę grał Clint Eastwood. A Colin Farrell i Nicole Kidman, o której prasa pisze, że to najlepszy czas w jej karierze, spotykają się zresztą jeszcze w jednym konkursowym filmie, to The Killing of a Sacred Deer Yorgosa Lanthimosa. Mieszane recenzje wzbudza Happy End Michaela Hanekego, opowieść o życiu pewnej zamożnej rodziny w Calais. To zarazem swoista kontynuacja miłości, łączy ją postać Nestora Rodu, postaci z wcześniejszego filmu Austriaka, ale nie przypadkiem akcja dzieje się właśnie w mieście, które jest jednym z symboli kryzysu imigracyjnego. Dobrą prasę ma najnowszy film Noah Baumbacha, to The Meyerowitz Stories z czołowymi aktorami komediowymi Adamem Sandlerem i Benem Stillerem, a także Dustinem Hoffmanem. Ten pierwszy za rolę w filmie zbiera mnóstwo komplementów, co jest tym istotniejsze, że w ostatnich latach o Sandlerze głośno było przede wszystkim w kontekście kolejnych nominacji do Złotych Malin. Dobre recenzje zebrał także Shron, to tytuł francusko-litewsko-ukraińsko-polskiej koprodukcji opowiadającej o pracy fotoreportera wojennego podczas konfliktu w Donbasie. W tej roli Andrzej Chyra, który w filmie Sarunasa Bartasa gra u boku m.in. Vanessy Paradis. Na czerwonym dywanie w Cannes można było spotkać zarówno Lecha Wałęsę, to przy okazji specjalnego pokazu Człowieka z żelaza, wydarzenia ku pamięci Andrzeja Wajdy, jak i Romana Polańskiego przed pokazem jego najnowszego filmu. Werdykt w Cannes jutro, a więcej o festiwalu, miejmy nadzieję także o nagrodach dla rodzimych filmowców, w niedzielę w Trójkowo-Filmowo. Świat kultury. Torba do złudzenia przypominająca tę, którą za grosze kupimy w szwedzkim sklepie meblowym, ale kosztująca kilkaset razy więcej. Oto Demnag Vassalia, pochodzący z Gruzji projektant, dyrektor artystyczny domu mody Balenciaga i jego pomysły. To jedna z najjaśniej świecących gwiazd współczesnej mody, tej czerpiącej z ulicy. Jednak to, co dla wielu jest przejawem hochsztaplerstwa albo bezczelności, dla innych świadczy o jego wielkim talencie, wizjonerstwie i o tym nade wszystko, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Miejscu, dodajmy, które kiedyś zajmował Cristobal Balenciaga. Jak pisze New York Times, na wystawie zorganizowanej przez londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta, które od lat traktuje modę jako pełnoprawny dział sztuki, prześledzić można rozwój kariery i wizji tego hiszpańskiego projektanta. Zwłaszcza to, co zaproponował w latach 50. i 60. u szczytu kariery. Tuniki, luźne sukienki czy te inspirowane ubrankami dla lalek. Wystawę w V&A, jak w skrócie nazywane jest to londyńskie muzeum, oglądać można do lutego. Mówił Jan Niebudek. Dziękuję bardzo. Wracamy do muzyki, do głosowania. Młode polskie zespoły, zespół Omnimoda.

Jak łatwo się domyślić, tytuł utworu I Need You, zespół Acute Mind, znajdą Państwo ten utwór także w zestawie do głosowania. W związku z tym, że polubili Państwo zagadki, bo jeszcze płyną odpowiedzi na pytanie, kto jest największym fanem Michaela Kiwanuki, ale to była łatwa zagadka, dlatego że na przykład słuchacz wysłał teraz odpowiedź, że największym fanem Michaela Kiwanuki jest moja siostra. No i to też jest prawidłowa odpowiedź. Ale teraz nie będzie tak prosto. Proszę posłuchać, bo przed nami duet Stevena i Ninette. I pytanie brzmi, jak Państwo sądzą, na którym miejscu dzisiaj ten utwór znajdzie się na liście przebojów programu trzeciego? I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. So the day will begin again. Take comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. And now Facebook, tired of my failing hell. I'm tired of everyone, and that includes myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Ładny duet. Może uczciwiej byłoby, gdybym powiedział, że tydzień temu to była nowość na 47. miejscu w poczekalni, a pytanie brzmi, jak Państwo sądzą, na którym miejscu ten duet dzisiaj na liście przebojów programu trzeciego. Steven Wilson, Ninette Taieb. Przypomnijmy, że Ninette to jest wokalistka pochodząca z Izraela. Tam wydaje swoje płyty, nawet w tym roku wydała nową płytę. Jednocześnie jest także aktorką, gra w serialach i filmach fabularnych, no a Steven odnalazł ją i wspólnie zaśpiewali właśnie ten utwór, Paria.